أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم ورونو د حیات الصحابه د سلسله شپږم پیته، په دې پیته کې به یو جلیل القدر صحابي، یو عظیم الشان صحابي، یو ډیر لوی عالم صحابي درته معرفي کو، چې هغه ابو هريره رضي الله تعالى عنه دي. ابو هريره الدوسي رضي الله تعالى عنه هغه څوک دي چې مؤرخين د د مبارک وای ابو هريره رضي الله تعالى عنه و امه مسلمته د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د احاديث څخه تر یو زر شپږ سوه احاديث زیات احاديث ورساتلې دي. ګران ورور، په دې کې هیڅ شک نشته چې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرامو څخه دغه روشانه ستوري پیژنې. آیا په امت مسلمه کې به داسې څوک وي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه دې نه پیژني؟ خلقو په جاهلیت کې عبد الشمس ورته ویل. کوم وخت چې الله عز وجل په اسلام سره مکرم او مشرف کړي او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ملاقات سره مشرف سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پښتنه ځنی وکړه، نوم دې چی دی؟ دویل عبد الشمس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل عبد الشمس نه، بلکې عبد الرحمن. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، زما مور او پلار دې ترتا قربان وي، هو عبد الرحمن. مگر د دې سبب چې د ده اسم کنیه ابو هريره دی، ځکه د په کوچنیوالي یو کوچنی پښې درلوده چې په هغه به لوبې کولې، نو د ده هم زولبه په ابا هريره سره ورناري کول، چې دغه نوم یې دونه مشهور سو چې د ده پر اصلي نامه غالب سو. کم وخت چې د ده رضی الله تعالی عنه روابط او علاقه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره زیات اسو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اکثر اوقات د الفت او محبت پر قسم اباهر ورته ویل. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه هم د اباهر نوم تر ابو هريره خوشاوه او ویل به په دغه نامه سره زما حبیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راته ویلی او راجخ کړی دی. او بل هر و نر پشته ویل کیږي، او هريره و شذ پشته، او نر تر شذ بهتر دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړی، او تر هجرت شپږ کاله وروسته لا هم د خپل قوم دوس پم زککی اوسېدی، او بیا د خپل قوم د ویډل سره مدینه منورې او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغ. او دغه دوس ځوان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خدمت او ملګرتیا ته د هر شي څخه ځان فارغ کړ، مسجد نبوی د خپل ځان کور وګرځاوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې خپل معلم او امام وګرځاوه. ځکه درغ دی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په وجود او حیات کې نشزه درلوده نه اولاد، فقط یو سپین سره مور یې درلوده چې پر هغه خپل شرک ټینګوه. او درغ دی الله تعالی عنه به همیشه هغه د مور د حقوقو په خاطر او پر دې د شفقت په خاطر و اسلام ته دعوت ول، خو هغه به انکار کاوه او د خبره نه منل، دبه هم پرې شو ول، خو د هغه د شرک په واسطه زړه د غمه ډک وو. یو ورځ خپل مور دعوت کړه چې پر الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي، خو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې داسې یو خبره وکړه چې دی رضی الله تعالی عنه یې خوښ او غمجن کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په ژړا ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې شي دې ژړوي یا ابا هريره؟ درغه دی الله تعالی عنه ویل ما هر وخت خپل مور و اسلام ته را دعوت ول او دې به انکار کاوه، خو نن ورځ چې میرا دعوت کړه ستا په باره کې داسې خبره را باندې واورېده چې هغه زما نه وخښه. نو و الله عز وجل ته داسې دعا وکړه چې د ابو هريره د مور زړه و اسلام ته مایل سي. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه د ابو هريره رضي الله تعالى عنه مور ته دعا وکړه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وای چې بیا کور ته ولاړم، ومې لیدل چې د کور دروازه تړلې ده او د اوبو چړپې مې واورېدې. ما کور ته د ننوتلو اراده وکړه، مور مې راځه کړه یا ابا هريره دلته ودرېږه مرزه. او بیا چې مور کالی واغستل نو ویل راسه. زه هم کور ته ورداخل سوم، مور مې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او دا وار مې د خوشالۍ ژړل لکه یو ساعت د مخه چې مې د غمه ژړل. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مې وویل یا رسول الله زیر در کوم الله عز وجل ستا دعا قبول کړه او د ابو هريره موریه و اسلام ته هدایت کړه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره داسې محبت درلودي چې د په غوشه او وینه ګډ سوی وو او هیڅکله د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په لیدلو نه مړېدی. او د به ویل ما هیڅکله داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې تر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دې شایسته او روشانه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر داسې اندازې شایسته او روشانه وو لکه لمر چې د په مخ کې بهیږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه به همیشه د الله عز وجل د دې نعمت شکر ادا کاوه چې پر دې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دین د متابعت او ملګرتیا انعام او احسان کړی وو. او ویل به الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكثرنگ چې د ابو هريره رضي الله تعالى عنه په زړه کې د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د لیدلو او ملاقات د شوق اور بل وو. د غرنګ د علم د پاره شوق ډیر زیات وو او د علم زده کړه د ځان خوې او عادت ګرځولې وو او د علم زده کړه د زړه اخري ارزو او تمنا و. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وای یو وخت زه او ابو هريره او زما یو بل ملګری په مسجد کې ناست وو، د الله عز وجل ذکر مکاوه او د الله عز وجل څخه مخواست او غشتنی کوله، یعنی دعاوی مکوله، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد ته را داخل سو او زموش پر طرف را رہی سو. ترڅو چې زموش سره کښینستی موږ چپ او پټه خلصو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کم کار چې مکاوه بیرته په هغه مشغوله سی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وای ما او زما ملګری تر ابو هريره رضي الله تعالى عنه د مخه دعا وکړه او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زموږ پر دعا امين ووای. او بیا ابو هريره رضي الله تعالى عنه دعا وکړه، اول اللهم اني اسالك ما سالك صاحباي واسالك علما لا ينسى، يعني الهي زه هغه څه درڅخه غواړم چې زما ملګرو درڅخه وغوښته او داسې علم درڅخه غواړم چې نه هیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل امین. او بیا مجد و هم وویل ونحن نسأل الله علما لا ينسى يعني مجهم دا الله عز وجل تخداس علم غارو چنهي ريجي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال سبقكم بها الغلام الدوسي يعني پجي دعا او پجي غشتنكي دوسي ذوان ترتاسي دا مخصو لك سرنگ چه ابو هريره رضي الله تعالى عنه دا خبل زان دا پار علم خوشاوه دا غرنگ دا نورو دا پار هم خوش درلو دي چه دا هغه یو مثال دادی. ابو هريره رضي الله تعالى عنه یو ورځ د مدینه منوره په بازار کې تیرې دی، ویلی ده چې خلق په دنیا مشغول دي، پراکړه ورکړه خرڅولو او رانیولو کې غرق دي. دی رضي الله تعالى عنه ورته ودرې دی او په لوړ اواز یې غږ کړ، ویل یا اهل المدینه څونه عاجزه یاست. خلق ویل زموږ د څه عجز ولیدی یا ابا هريره؟ ده ویل د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم میراث ویشل کیږي او تاسې دلته سر راټول یاست، ایا تاسې نورځی او خپل حسن نه اخلي؟ خلق ویل دا ویش او تقسیم چیرې دی، چیرې ویشل کیږي؟ ده ویل په مسجد کې. خلق په تلوار د مسجد پر طرف وررهي سوه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه دالته د دوی په انتظار ودرید ترڅو چې خلق بیرته راغله. خلقو چې ابو هريره رضي الله تعالى عنه ولیدی ویل یا ابا هريره موږ مسجد ته ورغلو او ورننه وتلو، هلته مو شی نه ولیدی چې ویشل کیږي؟ در رضي الله تعالى عنه ویل آیا په مسجد کې مو هیڅوک ونه لیدی؟ خلقو ویل هو، هلته مو یو ډله ولیده چې لمنځونه یې کول، بل دلی قرآن مجید وایه او بل دلی د حلال او حرام مسائل بیانول. ابو هريره رضي الله تعالى عنه ويحكم دغه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم میراث دی. ورونو څنګه چې ابو هريره رضي الله تعالى عنه ځان په علم مشغوله کړی وو، دنیوي کارونه ټول پرې ایښی وو، ځان یې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومجالس تفارغ کړی وو، نو یې د لوږې او سخت ژوند داسې تکالیف پر ځان تیر کړي دي چې بل چا دغه تکالیف نه دی وړي. دی رضي الله تعالی عنه د خپل ځان حال بیانوي او وایي پر ما به لوږه ډېره شدیده او غالبه سوه، نو به مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اصحابو کې د یو سړي څخه د قرآن مجید د یو آیات په متعلق پوښتنه وکړه. زما به هغه آیات زده و، خو زما مقصد به دا و چې دی ما ته متوجه سي، ما ته ست وکړي او یو څه خواړه راکړي. نو وایي یوه ورځ لوږه ډېره راباندې غالبه سوه، حتی چې په نس پورې مې ډبره وتړل. نو د صحابه کرامو په لار کې کښېنستلم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راباندې راغلی، نو مې په کتاب الله کې د یوه آیات پوښتنه ځینې وکړه، خو په حقیقت کې زما پوښتنه د دې لپاره وه چې ست راته وکړي، خو هغه زما د پوښتنې جواب راکړي او خوړلو ته نه کړم دعوت. ورونو د ټولو صحابه کرامو ژوند د مسکنت او غریبۍ و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د خوړلو د پاره څه نه درلوده چې وده ته ست وکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای بیا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه را باندې راغلی، د ده څخه مې هم د یو آیات پوښتنه وکړه، ده هم زما د پوښتنې جواب راکړي او ساتیه نه راته وکړي، ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را باندې راغلی. زما د لوږی حال ور معلوم سو، ویل یا ابا هريره، ما ویل لبیک یا رسول الله او په پسې سوم. د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره کور ته ورننه وتلم، هلته په کور کې یو کټوری و چې یو څه شیدې پکښې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخبل اهل ته وفرمایل دا شیدې مو د څه وې؟ د اهل بیت د طرفه ورته وویل سوه فلانی ستا د پاره رالیږلی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا ابا هريره اهل صفه ته ورسه او راوی بوله. ورون صفه په عربی کې هغه دکان چې ته ویل کیږي چې پر سر یې د شاخلو منا جوړه سوی وي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد سره یو دکان چا و چې پر سر یې د خرما شاخلې اچول سوی وي، چې دلته به د مسلمانانو هغه مسکین او فقیر خلق وسیدل چې نه به اهل نه اولاد او نه مال درلودي چې دا د الله عز وجل میلمانه و بل کار یې نه درلودي فقط په طاعت او عبادت به مشغوله و کله به د خوړلو دپاره یو شی ورپیدا سو خو ډیر وختونه به څه نه وه چې ویخوري او دغو خلقو ته اهل صفه ویل کېده چې دا خلق به ګای ډیر او ګای لږ وه نو اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي چې ورسه اهل صفه هم د دغه شیدو د چشولو دپاره راوبوله ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای د دوی درا بللو د پاره می د غزما استول نسو خوش او د ځان سره می وویل چې دغه یو کټوري شیبه او اهل صفته څنګه ورورسیږي او زما په خپل د لوجه هغه حال نو دا زما خوشو چې اول زه یو سزنی وچشم لږ قوت را پکښ پیدا سي او بیا و هوغو ته ورسم خیر د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام امر وو او اهل صفته ورغلم او هغه می دعوت کړ هغه هم راغل کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره کښینستل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام امر کړم ویل یا ابا هريره دغه د شیدو کټوري پر دوی وګرځو ورون دلته بنو د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په زړه یو خدای خبر وو ولیدای ساقي یا ویشګرسو او ویشون کیه د قوم په اخر کې چشي نو ده ده دا یقین وو چې وده ته شی نور پاتیږي ځکه یو کټوري شیدې او 15 پیته هغه وږي تږي نه پر خیر ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای کټوري می واخستی او یو نفر ته ورکوم هغه هم دونه چشي ترڅو چې په اوبیش او مریش ترڅو چې ټول خلکو وچشلې او بیا می کټوري ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ته ونیوی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سر را پورته کی او را تخندلې لکه هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه د زړه په حال چې خبر وي او په زبان یې حال سره ورته وای چې څنګه سو یا ابو هريره نو وای رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سر را پورته کی او را تخندلې ویل زه او ته پاتسو ما ویل صدقت یا رسول الله یعنی هو زه او ته پاتیو نو ویل ویچشه ما وچشلی بیا ویل ویچشه بیا می وچشلی تر هغو یې راته ویل ویچشه او ما هم چشلی تر څو چې ما ورته ویل قسم می دی په هغه ذات وی چې ته په حق سره را لېږلې چې د زایدلو د پاره یې ځای نه لرم یعنی ټول رګونه ډک سو تر ستوني می نښته کیږي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه کټوري واخستی او د هغه پاته شیدو څخه یو څه وچشل ورون بیا نو د مسلمانانو پر دغه حالت ډیر زمانه نسوتیره چې د خیر دروازې پر اخلاص سوی او د فتوحاتو غنیمتونه پر راتویدل او ابو هريره رضی الله تعالی عنه د مال کور شذی او اولادو خاوند مګر دغه ټول تغیراتو د ابو هريره رضي الله تعالى عنه په هغه پاک او کریم نفس کې هیڅ تغیر نه راوستي او هغه د مسکنات ورځې نکړه زنی هيري ډېر ځل به ویل یتیم لویسوم او د مسکنات په حال کې می هجرت وکي او بیا د بصره بنت غزوان سره په یو نس خړو نوکر و کوم وخت چې په قافله واړول ما به د خلقو خدمت کاوه او بیا چې به د قافلې خلق په سفر رهیسوه ما به اوشان شړل او بیا الله عز وجل دغه شذ یعنی بصره هغه چې دی نو کرو را په نکاح کړ نو به ویل فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وصير ابا هريره اماما یعنی حمد هغه الله لروي چې دنیا عماد او نظام وګرځاوه او ابو هريره امام وګرځاوه دا ذکر چې ابو هريره رضي الله تعالی عنه د معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالی عنهما د خلافت په وخت کې د معاويه رضي الله تعالی عنه د طرفه څو واره د مدینه منوره والی مقرر کړسو نو دغه ولایت هغه د خواجه روح او نرم طبيعت هیڅ تغیر ورنکې ابو هريره رضي الله تعالی عنه په داسې وخت او داسې حال کې چې د مدینې منورې والی وو یو وخت د مدینې منورې په لارو او کوڅو کې را رهي وو او د خپل کور لپاره د بوټو بار هم پر شارع اخیستی وو پر ثعلبه ابن مالک رضی الله تعالی عنه ورغلی نو یې ورته ویل یا ابن مالک و امرت لار ور الک ابن مالک رضی الله تعالی عنه ویل يرحمك الله دغه ټول لار ستاده تیرې دو د پاره کفایت نکوي ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل لار د امیر او د هغه د بوټو د بار د پاره چې د امیر په شادي پراخه ک ابو هريره رضی الله تعالی عنه د پراخه علم سره او د خپل نرم او پاسته طبیعت سره تقوا او پر او پرهیزګاری هم یو ځای کړیو د ورځې به روزه او د شپې درېمه حساب المنز کاوه او بیا به خپل شزه راویش کړه د شپې هغه بل درېمه حساب هغه پلمانزه او عبادت مشغوله و او هغه به خپل لور راویش کړه هغه پات درېمه حساب هغه پلمانزه او عبادت سره تیر کړه نو د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په کور کې ټول شپه المنز او عبادت نه قطع کړي ابو هريره رضي الله تعالى عنه یو زنجي منځ درلوده زنج په سودان کې یو قوم دی چې دغه منځ د درغ دی الله تعالى عنه په مقابل کې یو ډیر بد عمل وکړ او د درغ دی الله تعالى عنه کورنۍ غمجن کړ ابو هريره رضي الله تعالى عنه چلاخه پر پورته کړ چې وی وه او بیا لاس ونیو ویل کده قیامت په ورځ قصاص او بدل نه وای لکه سرنګ چې تا موږ آزار کړو ما به هم ته خوش کړې وای مگر یا زبدې پر داسې چا خرڅ کم چې قیامت ته هغه وخت راکې چې زتر اوسه چې ز تر دغه اوس هغه وخت ډیر محتاج یم ورزه ته د الله عزوجل د پاره آزاد یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو لور و چې ودته به ویل یا ابتی ای پلار انجونې ماته پیغور راکوي چې ولې د پلار د زرو یو حلیه او ګیڼه ندر اغوندې درغ دی الله تعالی عنه بورته ویل یا بنیه ای لوري و انجونې ته وای زما پلار د دوزخ د اور د لمبو څخه پر ما بیریږي او دا چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه د خپل لور د زرو د ګیڼې څخه منعوالی کاوه دا د بخل یا د مال د ساتنې په خاطر نه و ذکر دی رضی الله تعالی عنہ په فی سبیل الله خیراتولو او مال ورکولو کې ډیر سخی او د ورکړي خاوند وو یو وخت مروان ابن الحکم چې د وخت خلیفہ وو او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته د سرو زرو سل دیناره هدیه ورولېژل کوم وخت چې یو ورځ تیر وسو په دا سبا یې نفر ورولېژي چې امیر المؤمنین وای زما خادم په خطا کې دغه دینارونه تاته درکړي دي هغه ما تا ته نه ودرلیږي بلکې ما بل څوک وریاد کړی وو ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې دینارونه خیرات کړي او پر غریبانو ویشلی و حیران پاتسو چې اوس څه وکم نو ویل هغه دینارونه ما فی سبیل الله ورکړه د هغو څخه یو دینار هم زما سره شپه نه ده تیر کړی خو بیا چې د بیت المال څخه زما تنخواه راکوي د هغه څخه وګرځو ورونو اصلا مروان ابن الحکم دا کار د ابو هريره رضی الله تعالی عنه د امتحان په خاطر کړی وو شاید چا به د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې څه ورته ویلی و مګر کم وخت چې حال ور معلوم سو د ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر پاک نفسي او کرم یې نور هم یقین زیات ابو هريره رضی الله تعالی عنه په ټول عمر د خپل مور فرمانبردار او حق پیژندونکی وو هر وخت چې به د کور څخه وتی د خپل مور د خونی په دروازه کې بورته ودرې دی او ویل به السلام علیک یا امته ورحمت الله وبرکاته هغه بورته ویل وعلیک السلام یا بنیه ورحمت الله وبرکاته د بورته ویل رحمك الله کما ربیتنی صغیره غیب ورتول ورحمك الله كما بررت بي كبيره او بیا چې په کور ته راغلی پر دغه قسم به بیا د مور خونې ته ورغلی ابو هريره رضي الله تعالی عنه ډیر زیات کوشش کاوه چې خلق د مور او پلار سره وشې گزارې ته راوبولي او د دوستانو سره دوستی وپالي یو ورځ یې دوه نفر ولید چې یو ځای سره رهیدي او هغه یو تر دابل په عمر ډیر نو یې په دوی کې و هغه کم سینه ته وویل چې دا سړی دې څه کېږي. هغه ویل پلان. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ورته وویل په نامه یې مه بوله او تر ده د مخه مزه او تر ده د مخه مکشنه. کم وخت چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه د وفات په مریضۍ مریض شو وی ژړل. خلقو ورته ویل چې شې دې ژړوي یا ابو هريره؟ د ویل زه ستاسې پر دغه دنیا نه ژاړم بلکې زه د سفر پر لریوالي او د توشې یعنی سفر خرڅ پر لږوالي ژاړم. اوس د لارې پر هغه آخري حصه ودرېدلم چې یا به مې جنت ته بیایي یا اور ته، او زه نه یم خبر چې په کم یوه کې به یم. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه و پوښتنې ته د وخت خلیفه مروان ابن الحکم راغلی او دته یې ویل الله دې جوړ که یا ابا هريره. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي وعجل لي فيه. يعني الهي زستا ملاقات خوش لرم، تزما ملاقات خوش ولري او جرمي دغ ملاقات په نصیب کې. مروان لا د کور څخه نو وتلی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه فاسو. الله عز وجل دي پر ابو هريره رضی الله تعالی عنه په پراخ رحمت سره ورحمیږي. در رضی الله تعالی عنه در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث څخه تر یو زر شپږ سو نه احادیث زیات احادیث و امتی مسلمته ور وساتل. وجزاه عن الاسلام والمسلمین خيرا وارضاه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو، أوسبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا أصحاب كرام سخة يوبل جليل القدر أو عظيم الشان صحابي درت معرفكم. خود دي صحابي دا جوان قصة دا غم أو خشالي سخة دا كده دا جوان ترخي أو خجيلري. دا صحابي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دپ مبارک فرمای ابو سفیان ابن الحارث سید فتیان الجنه. یعنی ابو سفیان ابن الحارث د جنت د ځوانانو سردار دی. ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ محترم اوریدونکو، ډیر لږ به داسې پیښیږي چې د دوو نفرو په مابین کې دی دونه ډیر د اتصال اسباب موجود سي او داسې ټینګ علایق دی پیدا سي لکه څنګه چې د محمد مصطفی رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم او ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه په مابین کې د ربط قرابت اتصال کوي او ډیر اسباب موجود و. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همزول څخه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو سفیان دواړه په یو ډیر نږدې زمانه کې و دنیا ته راغلل او په یو کورنۍ کې لوی سو. ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی دی. د پلار حارث او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار عبد الله دواړه د عبد المطلب زامن او سرورونه دي. او بیا ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رزعی ورور هم دی. و دوی دواړو ته حلیمه سعدیه یو ځای د خپل زګر شیدی ورکړي دي. او بیا پس له دغه ټولو روابطو څخه تر بعثت د مخه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر خوږ آشنای او ملګری وو او تر هرچا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره پکړه وړي کې ډیر مشابه وو. آیا تر دغه قرابت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه په مابین کې وو بل نږدې قرابت او تر دغه دوستی کوي دوستی لیدلې او اورېدلې ده؟ نو ځکه پر ابو سفیان دا ګمان کړي چې دای به تر ټولو خلقو د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت لبیک وای او تر ټولو جربه د د صلی الله علیه و آله و سلم متابعت اختیار کړي. مگر خبره د ټولو توقع کوونکو د غشتنی او توقعاتو څخه مخالفه پیښه شوه. ځکه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل دعوت شروع کړي او خپل کورنۍ ته انذار ورکړي د ابو سفیان په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د حق او عناد کراهیت او دشمنی اور بل سو. هغه دوستی او آشنایی په دشمنی بدل سو. هغه صله رحمی پر او قطع سو. هغه ورورګلوی په ضد عناد او مخ ګرځولو بدل سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل رب په امر پر رسالت مبعوث کړسو، ابو سفیان د قریشو د جنگیالیو مشهور فارس او جنگی قهرمان چې هر ځای نوم یادې دی او د قریشو په شاعرانو کې د لوړې درجه او شهرت خاوند شاعر و. نو ابو سفیان خپل توره او ژبه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په جنگ او د صلی الله علیه و علیه وسلم د دعوت پر ضد استعمالول او خپل ټول استعداد او طاقت یې د اسلام او مسلمانانو د آزارولو لپاره تیار او آماده کړ. قریشو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر ضد هیڅ داسې جنگ نه دی کړی چې ابو سفیان دی د هغه جنگ اور لړونی او بلون کینو، او مسلمانانو ته هیڅ داسې تکلیف او آزار نه دی ورکول سوی چې ابو سفیان دی په هغه کې ډیره برخه او حصہ نه درلود. ابو سفیان د خپل شعر شیطان راویش کی او ژبه د رسول الله صلوات الله علیه و سلامه په هجا او بدویلو کې الکړه. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په بارکه بد بهوده دردونکي او فاحش الفاظ استعمال کړه. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د ابو سفیان دښمنی ډیره اوږده سو، حتی وشلو کلو ته نږدې سو، او په دغه موده کې ابو سفیان هیڅ چم د چمو نه پریښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مقابل کې ونه کی، او نه هیڅ قسم آزار پریښاوه چې هغه د مسلمانانو په مقابل کې استعمال نکړي او د هغه گناه پر غاړه واخسته. مگر د ابو سفیان په تقدیر کې دالی کلسی و چې د مکه مکرمه تر فتح لږ د مخه مسلمان سي، او د د اسلام راوړلو قصه د جذبې ډکه او احساسات پارونکه قصه ده چې د سیرت کتابو ساتلې ده او د تاریخ سفرو لاس پر لاس را نقل کړې ده. نو اوس به قصه په خپل و ابو سفیان ته پریږدو چې د خپل اسلام راوړلو قصه راته بیان کړي، ځکه په دغه قصه کې د ده پوها ډیره عمیقه ده او د ده بیان ډیر دقیق او صادق دی. ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې د اسلام امر لوړ او قائم سو، اسلامي حکومت ثابت او برقرار سو، او دا اخبار نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه د فتح د پاره را رهي سوی دی، ځکه د خپل پراخي سره پر ما تنگ سو، او ما ویل چیرې ولارسم، د چا ملګری سم، او د چا سره به يم. بیا نو خپل شزي او اولادو ته راغلم او دوی ته مې وویل چې د مکه مکرمه څخه د وتلو د پاره تیار او آماده سم، ځکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم را رسیدل نږدې دي، او که مسلمانانو ونیولم خامخا وجل کېږم. کورنۍ او اهل میراته وویل آیا ته نه وینې چې عرب او عجم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د امر تابع سو، د هغه اطاعت کوي او د هغه دین یې اختیار کوي، او ته تر اوسه پورې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر عداوت او دښمنۍ ټینګ یې، حال دا چې ستا د پاره دا وړ او لایق و چې تر ټولو خلقو د مخه د ده صلی الله علیه و آله وسلم نصرت او تایید وکړي. بیا هم زما کورنۍ دغه خبرې راته کولې چې زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجنته تشویقولم او بللم ترڅو چې الله عز وجل زما سینه د اسلام او قبلولو ته خلاص کړه. نو فورا ولارسوم او خپل مریته مې وویل زموږ د پاره یو آس او یو اوشه تیار کړه، او زما زوی جعفر مې د ځان ملګری کړ، او په ډیره چابکی سره د ابوا و ترپته چې د مکه مکرمه او مدینه منوره په مابین کې یو ځای دی رهیسو زکه زه خبر سوی وم چې محمد صلی الله علیه و الی و سلام هلته په ابوا کې اړولې دي. کم وخت چې و ابوا ته ورنږدې سوم خپل قیافته می تغیر ورکی چې څوک می و نه پیژني، او د مخ تر دې چې و رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ور ورسېږم او خپل اسلام د هغه صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې اعلان کم و نه وجلسم. کم وخت چې و ابواته د یو مل پر اندازه ورنږدې سوم نو پر پښو ورهیسوم، او لیدل می چې د مسلمانانو ډلې یو پس له بلې د مکه مکرمه پر طرف روان دي، او زبه د دوی د لارې څخه د بیرې په خاطر ګوښه کېدم او بیریدم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه به می یو وپیژني. زه په دغه حالت کې ورنږدې کېدلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل موکب کې د خپل اصحاب سره راووتی، نو زه د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف ورهیس وم او مخته ودرېدلم خپل مخ می لث او ښکارک. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما و طرف ته وکتل او زه وپیژندم مخ یې را څخه واړاوه، زه هغه د ده صلی الله علیه و آله وسلم د مخ و طرف ته ورته ودرېدم. ده صلی الله علیه و آله وسلم بیا مخ و بل طرف ته را څخه واړاوه، زه بیا هغه د ده صلی الله علیه و آله وسلم د مخ و طرف ته ورته ودرېدم. څو واره دا کار تکرار سو چې دی علیه الصلاة والسلام مخ را څخه اړوي او زه بیا مخ ته ودرېږم. زما دا یقین و چې زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زما په اسلام سره خوشاله سي، او د ده علیه الصلاة والسلام اصحاب به د ده په خوشحالۍ سره خوشاله سي. مگر کم وخت چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ اړول ولیده هغه هم تنجان تر وکړ او ټولو مخان را څخه واړول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیدلم په ډیر غضب یې مخ را څخه واړاوه. ما و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته په داسې ډول وکتل چې زړه را باندې وسوځل سي، خو و می لیده چې ده هم تر هغه خپل ملګری په ډیر قهر مخ را څخه واړاوه، بلکې دله یو د انصارو څخه را حواله کړي، او هغه انصاری را ته وویل ای د الله دشمنه، ته هغه څوک یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده اصحاب دې زهیرول، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عداوت کې تر شرق او غرب ورسېدې؟ انصاری نور هم دغه سبد را ته وویل او اواز را باندې پورته کړی وو. نور مسلمانانو هم په ډیر قهر سر را ته کتل او په دغه خبرو چې ماته کېدل یې خوشاله کېدل. په دغه وخت کې مې زما اکا عباس رضی الله تعالی عنه ولیدی و هغه ته مې پناه وروړه او ورته ومې ویل اے اکا، زما دا امید وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه قرابت په خاطر چې زه د ده سره لرم او د هغه شرف په خاطر چې زه په خپل قوم کې لرم زما په اسلام خوشاله سي، مگر لکه څنګه چې ته خبر یې او تا ولیدل د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هغه را سره وسوه، ته خبرې ورته وکه چې زما څخه راضی سي. اکا مې ویل یا والله، پس له هغه څخه چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ اړول ولیده زه به هیڅ کله ستا په باره کې یو خبره هم ورته ونه کوم تر څو چې یو مناسب موقع برابر نسی. زه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر لوړ بولم او د هغه احترام ساتم. ما ویل ای اکا، ته و چاته ما پرېږدې او زه و چاته ورسم؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل بیل دغه چې وادي ورېده زما سره بل خبره نسته. ابو سفیان ابن الحارث وای زه په فکر او چرت کې ډوب سوم او غمونه را باندې کوټه سوه. لږ وخت وروسته مې زما د اکا زوی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ولیدی، د هغه سره مې د خپل حال په باره کې خبرې وکړې. هغه هم عیناً هغه زموږ د اکا رضی الله عباس رضی الله تعالی عنه خبرې راته وکړې. زه بیرته و خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته راغلم او ورته ومې ویل ای اکا، کته نسې کولای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه پر ما نرم کې او زما په باره کې خبري ورته وکې نو دغه سړی خو را څخه منعکه چې بد او رد راته وایي او نور خلق هم ماته په بد ویلو سره تشویقوي. اکا مې ویل د هغه سړي علامې راته ووایه. را ویشم ما چې د سړي علامې ورته وویلې ویل دا نعیمان ابن الحارث النجاري دی و هغه ته یې نفر ورولېږي. هغه چې راغلی عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا نعیمان دغه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکا زوی دی او زما وراره دی. که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نن پر د په قهر وی یو ورځ به ځینې راضی سي و دته آزار مور کوه. تر ډیره وخته یې دغه خبرې ورته کولې تر څو چې نعیمان راضی سو چې ما پرېږدي او ویل پس له اوس څخه بیا څه نه ورته وایم. ابو سفیان وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په جحفه کې واړول ورونو جحفه د مکه مکرمه او مدینه منوره پر لارې د یو ځای نوم دی چې د مکه مکرمه څخه څلور منزله لرې دی. وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په جحفه کې واړول زبد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خیمه په دروازه کې کښینستم او زما زوی جعفر چې هم را سره وو هغه به ولاړ. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کور یا خیمه څخه راووتی بیا به هم مخ را څخه واړاو خو زه بیا هم د ده د راضی کولو څخه نه وم نا امید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې به پر هر منزل واړول زه به د ده علیه الصلاة و سلام د خیمه په دروازه کې ورته کښینستم او زما زوی جعفر به می را سره ودراو او هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیدم مخ به را څخه واړاو. تر ډیره وخت از ما دغه حال و. کم وخت چې خبره ډیره را باندې سخته او درنه سوه نو مې خپلې ښځې ته وویل والله یا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را څخه راضی کیږي او یا زه دغه خپل زوی تر لاس نیسم او دغه سي پر خپل مخ پر دشت او صحرا رهي کیږم تر څو چې د لوږې او تندې څخه مرو. کم وخت چې دغه خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورسېدی زړه یې را باندې وسوځي او بیا چې د خپل خیمه څخه راووتی نو یې تر هغه اولو کتلو څه نرم راته وکتل او زما دا امید سو چې راته وبخندي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مکه مکرمه ته داخل سو زه هم د دسره د ده علیه الصلاة و سلام په ډله کې ورسره داخل سوم او بیا مسجد الحرام ته ولاړی زه هم ورسره ولاړم. په هیڅ وخت او هیڅ حال کې نه ځینې جلا کېدم. د ده صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې به ورسره وم او ورسره تلم. کم وخت چې د مکه مکرمه تر فتح وروسته د حنین د جنگ ورځ راغله هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جنگ د پاره دون عرب کفار سره یو ځای شوی و چې هیڅ کله دون عرب د هیچا د جنگ د پاره نه وسره یو ځای شوی او د ده علیه الصلاة والسلام د جنگ د پاره داسې آمادګی نیولې و چې تر دغه د مخه د هیڅ جنگ د پاره داسې آمادګی نه ونیولې او دوی دا قصد کړی وو چې دغه حمله به پر اسلام او مسلمانانو هغه ختمون کې او فیصله کون کې حمله وي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی د مقابله د پاره د خپل اصحاب سره ورووتی. زه هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا دغه جنگ ته ورسره ووتم. کم وخت چې مې د مشرکانو دغه لوی لشکر ولیدی نو مې د ځان سره وویل په والله نن ورځ به هغه ټوله دشمنی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره کړی دی تلافی کوم او د نن ورځ په جنگ به پټوم او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بنن زما څخه هغه کارونه وویني چې الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پرازی کیج. نو کم وخت چې دوه لشکر سره مخامخ او یو ځای سو د مشرکانو حمله پر مسلمانانو ډیر سخت سوې په مسلمانانو کې سستیا او ماته ښکارا سو او خلق د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شاوخوا څخه پاشل کېده. قریب و چې موږ ته ډیر بد شکست را پیښسي دلته نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زما مور او پلار دی تر د قربان وي د میدان جنگ په مابین کې پر خپل غاتر سپور لکه یو لوی غر قائم او ثابت ولاړ او په خپل تور سره د خپل ځان او هغو کسانو څخه چې د پر شاو خوا و د جنگي قهرمان په مثل دفاع کول. دلته نو زه د خپل آس څخه را وغورځېدلم، د تورې پوښ مې مات کړي. الله عالم او شاهد دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور او مخ کې د خپل مرګ اراده کړې و. او زما اکا عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د غاتری قیزه نیولې و، او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وسنګ ته ولاړو، او ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وبل سنگ ته ځای ونیوي. پراسته لاس کې مې توره و د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه دفاع وکوم، مگر چپه لاس مې د ده علیه السلام پر رکاب پورې نیولې و. رکاب خو پیژني هغه چې د آس پور پښه پکې ایږدي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې پر کوپارو د غزما سخت وهل او وارونه ولیده، زما اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته ویل دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا ستا ورور او د اکا زوی ابو سفیان ابن الحارث دی. یا رسول الله ځینې راضی سه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل قد فعلت وغفر الله له كل عداوه عادانيها، يعني زدني راضيم او الله عز وجل دي هغه ټوله دشمني چې زما سره کړی دي ور وبخشه. ابو سفيان وای زما زړه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پرازي کې دل سره د ډيري خوشالۍ په حواس او د ده عليه الصلاه والسلام شمه پرکاب کې ور مچ کړ. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را توکتل اول وروره ورده مخ لطفاً.